Od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Jeszcze 2 godziny audycji. Zapraszamy do trójki. I już teraz serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Prokuratura wyjaśni wszystkie okoliczności poniedziałkowej katastrofy wojskowego myśliwca. Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie. Ile dali im radni? O tym za chwilę w serwisie trójki. Powiem też o wystawie jednego z najważniejszych żyjących brytyjskich fotografów. Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym. To będzie przedmiotem śledztwa prokuratury. Wyjaśnione będą okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Wojskowy myśliwiec MiG-29 runął na ziemię kilka minut po starcie. Doszło do tego w terenie niezabudowanym w lesie. Nikt na ziemi nie ucierpiał. Pilot zdołał się katapultować. Loty maszyn wstrzymano do odwołania. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Śledztwo zostało wszczęte po analizie materiałów zgromadzonych w toku wykonywanych od poniedziałku czynności procesowych. Na miejscu pracują prokuratorzy z Wydziału Wojskowego. Zabezpieczone są dowody, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym grozi do 10 lat więzienia. Dodajmy, że do wypadku MiG-29 doszło 4 miesiące po wznowieniu lotów tych maszyn. Poprzednio uziemiono je także z powodu katastrofy. Wtedy pilot nie przeżył. Rada Warszawy przyznała podwyżki nauczycielom. Wyniosą od 200 do 350 zł. Odrzucono natomiast propozycję radnych PiS-u zwiększenia dodatku motywacyjnego z 600 do 1000 zł. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Przewodnicząca Komisji Edukacji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że samorząd zapewnia nauczycielom podwyżki, bo na rząd nie mogą liczyć. Pensje proponowane przez rząd nie wystarczają na godne życie tej grupy zawodowej. Dlatego Warszawa konsekwentnie podnosi wynagrodzenie nauczycielom. Dodatki motywacyjne mamy najwyższe w całej Polsce. Średni dodatek motywacyjny to 600 zł. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że obecny rząd sukcesywnie podnosi pensje pracowników edukacji, czego nie robił rząd PO-PSL. Przypomniał stawki i wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych wraz z dodatkami. Od 2012-2016 roku niezmiennie było to 5000 zł. Co się dzieje od roku 2017? Na początku 5065. Kwiecień 18 5336, w 2019 roku 5603, we wrześniu tego roku będzie to 5883 zł. Tak, tak, pani radna, pani się obudziła teraz, bo teraz w końcu rząd realnie podwyższa płace. Radna Beata Michalec z Koalicji Obywatelskiej odpowiedziała. Jestem nauczycielem dyplomowanym ze stażem prawie 30-letnim i nigdy taka kwota wynagrodzenia, o jakiej pan mówił, nie wpłynęła na moje konto. Na to z kolei ripostował radny PiS-u Błażej Poborze. Pani nauczycielka, która dotrzymuje wynagrodzenia na konto brutto. To ja bym chciał też na konto brutto. Ostatecznie za przyjęciem uchwały w sprawie podwyżek dla nauczycieli jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni. Dokładnie 75 lat temu, 7 marca 1944 roku, Niemcy zlikwidowali na warszawskiej Ochocie bunkier, w którym rodzina Wolskich przez 2 lata ukrywała około 40 Żydów. Wszyscy zginęli, także Polacy, którzy im pomagali. Dziś przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie odbyły się uroczystości. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Paweł Śpiewak, przypominał o tym, co się stało. 7 marca wkroczyli do bunkra Krysia funkcjonariusze niemieckiej Kripo oraz pluton policji granatowej. Wyciągnęli wszystkich 36 Żydów ukrywających się tutaj w tym bunkrze i zabrali również na śmierć tego, który opiekował się tym bunkrem. Nazywał się on, i chciałbym, żebyśmy pamiętali również o nim, Mieczysław Wolski i zginął najprawdopodobniej w 2 dni później na terenach getta. Razem z nim zginął opiekun bunkra, bratanek Mieczysława Wolskiego. Wśród ukrywających się w bunkrze Żydów był historyk Emanuel Riegelblum, twórca archiwum getta warszawskiego. To między innymi dzięki niemu świat dowiedział się o zagładzie getta. Wystawa jednego z najważniejszych żyjących brytyjskich fotografów, Martina Parra, została otwarta w londyńskiej Narodowej Galerii Portretu. Retrospektywa obejmuje dekady twórczości artysty słynącego z ironii i poczucia humoru oraz stworzenia kroniki życia Brytyjczyków, zarówno elit, jak i mieszkańców miasteczek na prowincji. Od potańcówki w świetlicy na północy Szkocji po arcybrytyjski turniej na Wimbledonie. Martin Parr od dekady fotografuje Brytyjczyków i szuka klucza do brytyjskiej tożsamości, chociaż zawsze robi to z przymrużeniem oka. Znajdziemy tu więc brytyjskie elity. Fotografa od dawna fascynują ich ekscentryczne, nierzadko rytuały. Przykład? To łapanie łabędzi, bo łabędzie na Tamizie należą do królowej. Co roku są wyłapywane i obrączkowane. Tu widzimy, jak po ciężkim dniu pracy wyłapywacze wznoszą toast na cześć królowej. A kiedy jeszcze o Instagramie nikomu się nie śniło, fotograf kierował obiektyw na jedzenie i kawiarnie, szczególnie w nieco zapomnianych nadmorskich kurortach. Tu, w Londynie, możemy wstąpić na moment do środka jednej z takich fotografii. Po raz pierwszy w historii galerii częścią ekspozycji jest w pełni działająca kawiarnia. Dodam, że menu zostało przygotowane w konsultacji z Martinem. Spróbował wszystkich ciastek, więc są oficjalnie zatwierdzone. Mówi kurator Filip Procher. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy. Serwis Trójki o 17.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Krzysztof Łoniewski. Będą informacje sportowe. Będą. Magda Linet dobrze rozpoczęła tenisowy, prestiżowy turniej w Indian Wells. W pierwszej rundzie po meczu pełnym zwrotów akcji pokonała wyżej klasyfikowaną Chorwatkę Petrę Martić 6-3, 4-6 i 7-6. Kolejną rywalką Linet będzie rozstawiona z numerem 7 Holenderka Kiki Bertens. Tak charakteryzuje ją ojciec Magdy, Tomasz Linet. To ma i dobre, i słabe momenty. Na pewno siła fizyczna jest większa, natomiast to będzie jej pierwszy mecz. Może mieć kłopoty też z wejściem w turniej, wejściem w mecz, granie się, natomiast Magda już jest po kilku treningach w fajnym takim 2,5-godzinnym meczu i myślę, że tu nie powinna mieć żadnych obaw o swoją dyspozycję. W siatkarskiej plus lidze ważne spotkanie w kontekście play-off i awansu do pierwszej szóstki. Szósta PGS Krabbełchatów spotka się z siódmym w tabeli GKS-em Katowice, mówi środkowy Skry Karol Kłos. Dzieje się do samego końca i nie wiem, czy to będzie taka bezpośrednia walka my Katowice, czy ktoś tam jeszcze się będzie próbował podłączyć pod to. Jeszcze jest kilka spotkań, jeszcze można zgubić kilka punktów, ale też można tych punktów kilka zyskać i my w tym będziemy upatrywać naszą szansę. Wszystko w naszych rękach, nie musimy liczyć na Lubę, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Początek meczu z Kry z GKS-em o 20.30. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie dużo dobrego mówi się ostatnio o Pogoni Szczecin. Wygrywa mecz za meczem i zbliża się do strefy gwarantującej gry w europejskich pucharach. Spora w tym zasługa trenera Kosty Runjanicia. Zawiadujący klubem postanowili to docenić i przedłużyli kontrakt z Niemcem aż do roku 2022. Na zakończenie wrócimy do wczorajszego spotkania w Lidze Mistrzów na Parc des Princes w Paryżu. Pamiętamy, że Manchester United wyeliminował sensacyjnie PSG i nastroje po tej wygranej euforyczne nie tylko w Anglii, ale i Norwegii, skąd pochodzi trener Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer. Otóż jeden z kibiców przyjął zakład, że na wypadek awansu Manchesteru wytatuuje sobie twarz Solskjaera i potwierdził, że dotrzyma obietnicę, a nie jest to zwykły kibic, tylko znany ekspert bukmacherski dziennika Doug Bladet. Tu stawiamy kropkę, kolejny serwis sportowy po 19 za kwadrans biegam, bo lubię. A czy kroniki informują, gdzie dokładnie ten tatuaż ma się... Nie doszukałem pojawić. Się, ale spróbuję sprawdzić. Na przedramieniu na pewno. Jutro na północy i południowym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro od plus 6 na Pomorzu Zachodnim, nawet do 15. Tyle będzie na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 13 marca. Szczegóły u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Lotto. Takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. 40% taniej. 4,49 za 400 gramów. Tak, 4,49. A kawa ziarnista Jakobs różne rodzaje. 34,99 za kilogram. Tak, 34,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17.09. Dzisiaj mówimy o zmianie zawodu w trakcie kariery. Pan Radek chyba napisał, przeszedłem z korporacji dział bazy danych do jednoosobowej działalności, a zajmuję się produkcją gitar na zamówienie i to już siódmy rok w nowej branży. Pozdrawiamy. Mówicie, że wybór szkoły determinuje gdzieś przyszły zawód. Nie kończyłam jakiegoś renomowanego liceum, kończyłam no powiedzmy, dość średnie liceum. Bez problemu dostałam się na dwa kierunki studiów. Wybrałam jeden z nich. A żeby było śmieszniej, to dopiero po studiach podyplomowych zaczęłam pracować w zawodzie. A moje główne zajęcie w tej chwili to jest zupełnie niezwiązane z zawodem, którego się wyuczyłam. Ponieważ jestem nauczycielem języka polskiego, a w chwili obecnej pracuję jako asystent edytora. Czasami te kariery, te drogi kariery są zaskakujące, prawda? Proszę powiedzieć, jeśli Państwo mają taką ciekawą historię w zanadrzu. 22 i 7 trójek. Melodyjna trójkowa piosenka dnia to Cage the Elephant, nagranie pod tytułem Ready to Let Go. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Uznawany przez Amerykanów za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, chiński koncern Huawei przechodzi do kontrofensywy. Firma zareagowała na pojawiające się także w Europie oskarżenia o szpiegowanie na rzecz Chin i wytacza ciężkie działa. Pozwała dziś rząd Stanów Zjednoczonych w sprawie ograniczenia jej działalności na terytorium Stanów Zjednoczonych. Z Pekinu korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Dokładnie o godzinie 10 czasu lokalnego w głównej siedzibie Huawei w Shenzhen rozpoczęła się konferencja prasowa, na której prezes firmy Guo Ping potwierdził wcześniejsze nieoficjalne informacje, że firma pozywa rząd Stanów Zjednoczonych, gdyż ten zakazał używania sprzętu Huawei przez amerykańskie urzędy centralne. Today Dziś Huawei ogłasza, że złożył pozew przeciwko rządowi USA, aby zakwestionować konstytucyjność sekcji 889 ustawy National Defense Authorization Act. National Defense Authorization Act, o NDAA. To wyraźny znak, że posądzany o niedostateczne zabezpieczenia w swoim sprzęcie Huawei przechodzi do kontrofensywy. Pozwanie rządu USA to tylko jeden z elementów walki o poprawę wizerunku w kilku problematycznych dla Huawei krajach, w tym także w Polsce. Firma sponsoruje w gazetach teksty dotyczące technologii 5G. W drugiej połowie marca Huawei organizuje dwie wizyty studyjne w Shenzhen dla dziennikarzy z USA i Kanady. W Kanadzie otwarty jest bowiem inny front Huawei. Na proces ekstradycyjny czeka wiceprezes koncernu Meng Wanzhou, którą Amerykanie oskarżają o złamanie embarga na handel z Iranem. Chiny bronią swojej obywatelki, która, jak twierdzi Huawei, reprezentuje prywatną firmę jak dobra narodowego. Dwa dni potem, jak Ottawa zgodziła się na proces ekstradycyjny Meng, Chiny ogłosiły, że dwoje zatrzymanych Kanadyjczyków podejrzewanych jest o szpiegostwo. W związku z tym, co już zostało upublicznione, obywatel Kanady Michael Kowrick podejrzewany jest o szpiegostwo i kradzież informacji stanowiących chińską tajemnicę państwową. Mówił na konferencji w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ. Tymczasem wody w usta nabrało zarówno chińskie MSZ, jak i Huawei po tym, jak w połowie stycznia w Polsce aresztowano dwie osoby podejrzewane o szpiegostwo na rzecz Chin, w tym Chińczyka odpowiadającego za wizerunek tej firmy w Polsce. Mężczyzna został zwolniony z koncernu Huawei. Do sprawy, w przeciwieństwie do zarzutów wobec Meng, nie wraca ani sam koncern, ani też chińskie MSZ. Obaw dotyczących tego, czy dane z urządzeń Huawei mogą być dostępne dla chińskich władz, zdają się nie mieć brytyjskie władze, które nie wykluczają dopuszczenia firmy do przetargów na 5G. Wiceprezydent USA Mike Pence podczas wizyty na konferencji bliskowschodniej w Warszawie wysłał sojusznikom USA wyraźny sygnał. Działania podjęte przez polskie władze przeciwko menadżerowi Huawei i Polakowi oskarżonemu o współpracę z nim pokazują, że polski rząd wypełnia zobowiązania zapewnienia bezpieczeństwa naszego sektora telekomunikacyjnego w sposób niezagrażający naszemu bezpieczeństwu narodowemu, mówił wiceprezydent USA. Huawei chce przekonać o pełnej transparentności swoich działań. Konferencję prasową z Shenzhen firma transmitowała na jednym z zablokowanych w Chinach mediów społecznościowych. Pokazano przemówienia i deklaracje prezesów. Transmisję ucięto, kiedy przyszedł czas na zadawanie pytań przez zagranicznych dziennikarzy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Bardzo dziękujemy. Sprawa, mówiąc krótko, jest co najmniej rozwojowa. Właściwie powiedzieć o niej, że jest rozwojowa, to nic nie powiedzieć. Od kilku tygodni trwa już w najlepszej i pewnie można spodziewać się kolejnych kroków z jednej i z drugiej strony. 17 minut po 17 państwo telefonują w sprawie zmiany zawodu. Skończyłem liceum handlowe, no i oczywiście po liceum handlowym praca na magazynie. Przerwa na zasadniczą służbę wojskową, potem z powrotem powrót na magazyn. Następnie z magazynów przeszedłem do Straży Miejskiej. No to było łatwe, bo tam nie trzeba było dużo umieć, żeby w tym pracować. Od 97 roku wyjazd do Nowego Jorku. No i tutaj największy stres, bo brak języka angielskiego, gdyż moje pokolenie to jest pokolenie, gdzie był język rosyjski. Gdzie tu iść do pracy? No a tam, gdzie jest wolne miejsce? No a gdzie jest wolne miejsce? A na budowie oczywiście. Na tej budowie już do dzisiaj od 20 lat jako ten carpenter, jako ten staraz budowlany, ale jeszcze nie powiedziałem kropki nad i. Myślę, że jeszcze coś zmienię na coś innego. Trzymamy kciuki i powodzenia. Pan Paweł pisze, po 20 latach pracy w aptece postanowiłem zostać operatorem żurawia wieżowego i tak się też stało, od 3 lat w ten sposób pracuję. Są, proszę Państwa, i drogi w dokładnie odwrotną stronę. Byłem operatorem ciężkiego sprzętu budowlanego, pisze pan Marcin. Koparki, ładowarki, żurawie wieżowe i samojezdne. Jeździłem po norweskim kamieniołomie wywrotką o ładowności 60 ton. Jest zdjęcie, naprawdę imponujące. Pan Marcin dodaje, rzuciłem to od 7 lat w sercu Gór Świętokrzyskich, prowadzę pracownię witraży. 227 ZD Trzymałpa, Polskie Radio.pl. My biegania rzucać nie będziemy, za chwilę biegam, bo lubię. Go breathe it out, walk your walk. is in to play. Flip the set if it's time to pray. If there's nothing new to crave. To numer jeden z biegowej listy przebojów. W studiu panowie, którzy będą nas przekonywać, że lubią biegać. Krzysztof Łuniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. To ciekawe, że będziemy przekonywać. To już jest tak oczywiste. Miliony się nie mogą mylić, naprawdę. A miliony biegają. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. To w imieniu milionów. Serdecznie witam, dzień dobry. Dzień dobry i dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na bieganie do Katowic. Proszę się przedstawić. Paweł Januszewski, dzień dobry. Co za dobre biegowe nazwisko. Panie Pawle, chciałbym zapytać, dlaczego warto wystartować w Wizer Half Marathon Katowice? Tutaj nie chodzi o modę na bieganie, chodzi bardziej o fajną atmosferę, która się wokół tego wydarzenia wytworzyła. To będzie druga edycja tego biegu, ale myślę, że już mamy taką grupę osób, które już zasmakowały tego stylu bycia i będą chciały do nas wrócić. No i myślę przede wszystkim fajne miejsce. Katowice, biegniemy przez serce Śląska faktycznie, przez piękne aleje, które zwykle możemy zobaczyć tylko z okien samochodu. Słyszałem, że kusicie też bardzo atrakcyjnymi pakietami startowymi. No zdecydowanie. Fajna jest współpraca, którą mamy z liniami lotniczymi Wizz Air. Przekazują specjalne pakiety startowe. Można między innymi otrzymać w każdym pakiecie voucher na 20 euro na loty tymi liniami. Także atrakcyjna wersja na pewno dla każdego biegacza, żeby móc potem na te inne biegi gdzieś w Europie się dostać. Trasa płaska, szybka? Zróżnicowana. Mamy tereny i miejskie, i leśne, i pod górkę, i z górki, ale ten finisz jest taki mocno z górki, więc te rekordy można na sam koniec zdecydowanie pobijać. Szykujecie się na jakąś określoną frekwencję? Macie oczywiście założony jakiś limit startujących? Liczymy, że biegaczy będzie od 3 do 5 tysięcy. Myślę, że to w tych wszystkich stansach taka grupa się zbierze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Coś pozabiegowego związanego z waszą imprezą? Zdecydowanie tak. Jako grupa, jako ta banda przyjaciół od lat działamy charytatywnie. Mamy stowarzyszenie i fundację Cało Naprzód, która pomaga osobom niepełnosprawnym i na pewno będzie tam zbiórka, będzie okazja, żeby tych niepełnosprawnych, naszych beneficjentów wesprzeć. Także i będą osoby na wózkach razem z nami biegły i będą współorganizowały to wydarzenie. Także mocno integracyjna impreza. Zmienił ci się, Paweł, głos. Staram się wyjść po prostu wszechstronny. Nie wiedziałem. Jestem tu, jestem tam, sobie zaraz będę sam sobie odpowiadał na to, o czym przed chwilą mówiłem. Zbierzesz nazwisko. No, to prawda. W każdym razie, mówiąc zupełnie serio, wygląda na to, że na Górnym Śląsku jest miejsce na jeszcze jedną dużą imprezę biegową, nie tylko na Silesia Maraton jesienią. No myślę, że to jest pewne, że poza Warszawą to jest największe skupisko ludzi, także to nie jest dziwne i kolejna impreza biegowa, widać z tego, co organizatorzy sobie założyli, albo na co są przygotowani, 3-5 tysięcy ludzi, no to jest, takich imprez jest no niewiele. Dobrze, że przy kolejna powstanie, dobrze, że jest taki pomysł. I a propos biletów, a propos możliwości wylotów na imprezy biegowe, coraz więcej Polaków właśnie korzysta z tej formy jakby spędzania czasu. Taka turystyka biegowa, prawda? Tak, taka turystyka biegowa. Chyba tylko trzeba żałować i wciąż widać te dysproporcje między liczbą wyjeżdżających Polaków i osób, które startują no u nas. Niestety, tak. Wciąż to kuleje. Miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem, mimo że Wizz Air gdzieś zrobi w drugą stronę możliwość przylotu właśnie do Polski. No dobrze, to jeszcze podpytam, mówiłeś o tej frekwencji, od 3 do 5 tysięcy zakładają organizatorzy, no ambitne plany jak na drugą edycję. No, no trzeba być ambitnym, tak? No, tylko tacy osiągają jakieś wyższe cele, ci, którzy są ambitni. Może być ciężko, szczególnie te 5 tysięcy, przypomnijmy, że właśnie w Katowicach, na Śląsku jest dużo imprez biegowych, między innymi półmaraton i maraton. A to jesienią. Tak, na których bywaliśmy, świetna atmosfera z wykorzystaniem stadionu śląskiego, pięknego stadionu i to robi wrażenie. Fajnie, że ludzie są ambitni, że my lubimy, oprócz tego oczywiście, że biegamy, bo lubimy, to też lubimy rywalizację i cieszymy się, że w takich rywalizacjach stają organizatorzy. Tym bardziej, że za organizacją stoi, jak słyszeliśmy, grupa, a właśnie nawet banda, tak zostało powiedziane, przyjaciół, także życzymy chłopakom wszystkiego dobrego, gdzieś zapraszamy na bieganie. Tak, tak się zastanawiam, na co poza konkretnie. Poza Katowicami, 2 czerwca, tak. Przypominamy tę imprezę. Z okazji zbliżającego się już jutro Międzynarodowego Dnia Kobiet, myślę, że jest wiele imprez dla pań i coraz więcej jest imprez, gdzie tylko są zapraszane panie i bardzo fajnie. My chcieliśmy zaprosić na jedną tutaj w Warszawie, na którą ja się wybieram przynajmniej, czyli Kobieta na Piątkę, zakochaj się na Bielanach, czyli na warszawskich Bielanach. Tam będzie taki bieg dla pani, nomen omen, na 5 kilometrów. Serdecznie na ten bieg zapraszamy i przy okazji życzymy paniom wszystkiego najlepszego w trakcie biegania, po bieganiu i w ogóle przyjemności z biegania. Już dzisiaj. Już dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Paweł Jonuszewski, Krzysztof Uniewski, bardzo dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Północny port jest. milczysz i nie widzisz. No ale my jednak widzimy. Trudno nie zauważyć upływający czas. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł dostaną też osoby z emeryturą częściową. Takich emerytów jest 218 tysięcy. Projekt Emerytura Plus trafił dziś do konsultacji społecznych. Świadczenie ma być wypłacane od 1 maja. W sumie świadczenie otrzyma 9 milionów 720 tysięcy emerytów i rencistów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w kilkunastu województwach. Będą one obowiązywać te ostrzeżenia w zachodniej i centralnej Polsce. Najsilniej będzie wiało na Pomorzu, gdzie w kilku nadmorskich powiatach wiatr będzie osiągał prędkość do 100 km na godzinę. Podczas przebudowy promenady w mazurskich Mikołajkach natrafiono na leżący na dnie jeziora pocisk artyleryjski. Znalezisko ma zostać wywiezione jutro. Na czas trwania akcji zarządzono ewakuację mieszkańców z budynków położonych w strefie zagrożenia, wyznaczonej w odległości 700 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. W tej okolicy są m.in. pensjonaty turystyczne, kwatery prywatne i kościół. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Poinformował o tym bank. Główna stopa referencyjna EBC wynosi 0%, a stopa depozytowa minus 0,4%. Więcej na ten temat powiemy jeszcze w Trójce w magazynie Euronet po godzinie 18.30. Zapraszam. Współpraca nauki i biznesu, rozwój dzięki wiedzy i innowacjom czy ekologiczna transformacja gospodarki powinny być zdaniem unijnych urzędników priorytetem naszego rządu w kolejnym unijnym budżecie. Komisja Europejska zaprezentowała w Warszawie dokument oceniający polską gospodarkę. Według szacunków Brukseli w latach 2021-27 do Polski może trafić około 72 miliardów euro. Wśród priorytetów dla Polski Komisja Europejska wskazuje także zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska i przystosowanie do zmian klimatycznych. Mniejsze miasta mają potencjał rozwoju usług dla biznesu, wynika z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych dla Ministerstwa Rozwoju. Resort przygotuje 100 milionów złotych na rozwój tych miast. Wśród najlepiej ocenianych miast są Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski czy Piła. Jak wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, branża usług biznesowych musi zwrócić się w stronę mniejszych miast ze względu na swój szybki rozwój. 10 lat temu w ramach tego sektora zatrudnionych było w Polsce 50 tysięcy osób. W 2020 szacujemy, że będzie to 300 tysięcy osób. Jak mówi wiceszefowa Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych Joanna Jaworska, mniejsze miejscowości mogą mieć dla dużych firm sporo zalet. Ceny wynajmu powierzchni biurowych, które zdecydowanie mogą być niższe. Raport objął 35 miast liczących od 20 do 130 tysięcy mieszkańców. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Według ministerstwa do wykorzystania potencjału tych miast konieczna jest współpraca z uczelniami. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju deklaruje skierowanie na ten cel około 100 milionów złotych. Odpowiednie konkursy z unijnego programu Wiedza, Edukacja, Rozwój mają ruszyć w drugiej połowie roku. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dziś na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,8%. Szeroki z kolei indeks WIG notuje spadek o 0,57%. A obroty dziś wyniosły ponad 644 miliony złotych. Na koniec jeszcze o walutach. W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3 zł 78 groszy, euro 4 zł 30 groszy, dolar 3 zł 80 groszy, no i od kilku dni funt brytyjski na stałym poziomie 5 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, choć większe przejaśnienia będą się pojawiały. Lokalne rozpogodzenia także. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Temperatura od 4 stopni do 7, chłodniej w rejonach podgórskich, tam tylko 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Państwa kariery zawodowe, zwroty w tych karierach potrafią być naprawdę zaskakujące. Pochodzę z małej miejscowości na Podlasiu i ze szkoły średniej wybrałem się do technikum melioracji wodnych, ale nie dlatego, że marzyłem o tym zawodzie, ale była tam najlepsza orkiestra dęca w Polsce. Skończyłem technikum melioracji wodnych i poszedłem na teologię. Byłem kierownikiem Domu Kultury, pracowałem rok w szkole, a potem przez 12 lat byłem product managerem i brand managerem w jednej ze spółek. Od 15 lat mam własną firmę i 5 spółek w różnych krajach Europy. Także można. Pewnie, że można. No to zamykając ten temat, jeszcze takie wspomnienie, no i taka Państwa opowieść. Pojechałem z Polski po wykształceniu się jako elektryk. Potem zacząłem pracować jako złotnik w Niemczech. Natomiast następnie byłem drwalem w Pirenejach Hiszpańskich. Po paru latach, miałem przez 15 lat bar na plaży w Hiszpanii. Byłem barmanem w moim własnym barze. Później wyjechałem do Filipin, gdzie otworzyłem restaurację. A w tej chwili jestem ekspresowym kurierem międzynarodowym i właśnie wracam z Anglii. No i serdecznie pozdrawiamy. Prawda, że nietypowe kariery Państwo zaczynali jedno, uczyli się jeszcze czegoś innego, a potem te kariery, te ścieżki kariery bardzo, bardzo skręcały. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, maile, smsy w tej właśnie sprawie. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.42. Państwo słyszą, brzmi już serce i Barbara Wrońska. Za chwilę Puls Trójki zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Tu program trzeci Polskiego Radia, już prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy o przyszłości Parlamentu Europejskiego, a także jak będzie wyglądała dokładnie jego struktura po najbliższych wyborach, a w naszym studio jest pan Andrzej Grzyb, PSL, Koalicja Obywatelska, Grupa Europejska, Partia Ludowa. Dzień dobry. Dzień dobry pani. A w Brukseli, mam nadzieję, że słyszy nas także, pan profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszę doskonale. Drodzy panowie, premier Węgier Viktor Orbán w niedzielę opublikowanym wywiadzie nazwał pożytecznymi idiotami tych, którzy chcą pozbyć się Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej. Ma to związek oczywiście z kampanią reklamową. Jak wiemy, George Soros, Żyd węgierskiego pochodzenia, miliarder, oraz Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, są na tych plakatach, które są na całych Węgrzech. Napisane na nich jest, że nasi obywatele mają prawo wiedzieć, co chce zrobić Bruksela, ale także ostrzegają obywateli Węgier, że propozycje Unii Europejskiej zagrażają bezpieczeństwu Węgier. No to jaka to będzie przyszłość, drodzy panowie, Fideszu i jego członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej? To pytanie najpierw tutaj do studia w Warszawie. No, muszę powiedzieć, że ta reklama oczywiście ona poruszyła wielu. Chyba też antyreklama dla niektórych. Tak, poruszyła wielu. A w szczególności oczywiście poruszyła przedstawicieli tych partii, które reprezentują Benelux, ale nie tylko, ale również partii skandynawskich, które od pewnego okresu czasu mają pewne uwagi czy krytykują akurat za pewną stylistykę i poetykę i sposób wypowiedzi Viktora Orbana. Natomiast wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście to się tym bardziej zwiększyło, że dotknęło przewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest z Europejskiej Partii Ludowej, w której wiceprzewodniczącym jest Viktor Orbán, tak? Więc on tam zajmuje bardzo eksponowane miejsce. No nie lubią się panowie, ewidentnie. W związku, to znaczy, to jest głównie, ja myślę, że to jest kampania głównie na użytek wewnętrzny. Ale już zapowiedział Viktor Orbán, że na następnym plakacie będzie pan Timmermans. A tego to nie wiem, co będzie na następnym plakacie. Natomiast muszę powiedzieć, że to niewątpliwie dotknęło i zarówno Junckera, jak i również partię, którą on reprezentuje, bo ona też jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej. Ale czy PSL chciałby, żeby Fidesz był dalej w EPL-u, czy nie? Znaczy ja powiem tak. Ja tak scharakteryzowałbym najpierw Viktora Orbana. Ja tu się zgadzam z tym tytułem, który kiedyś został nadany przez Igora Jankę, który chyba był autorem książki pod tytułem Napastnik. Natomiast on jest takim fajterem politycznym, tak? I on lubi zwarcie. Natomiast jak dochodzi do rozmowy takiej bezpośredniej, ja wielokrotnie miałem okazję go słuchać. To co, wycofuje się? To on wtedy przechodzi na bardzo koncyliacyjny. Ale załóżmy ten najgorszy koncyliacyjny scenariusz. Ton i mówi tak, ale przecież jak jest problem w relacjach naszych, na przykład wtedy chodziło o kwestie zmian konstytucyjnych, to ja jestem gotowy do rozmów. Węgry są gotowe do rozmowy. Czyli raczej wykluczenia nie będzie. Proszę mi powiedzieć, w czym mamy dokonać zmiany, jesteśmy gotowi i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że w chwili obecnej te przedstawiciele tych partii z krajów skandynawskich, oni to, że tak powiem, odczytali to jako uderzenie pewnie w ich również osobiście i w związku z tym nadali temu, że tak powiem, formalny bieg. To ma być rozpatrzone przez tak zwane zgromadzenie polityczne Europejskiej Partii Ludowej. Jak pan będzie głosować? 20 marca. Natomiast moje osobiste zdanie. Ja uważam zawsze, że lepiej, gdyby Fidesz był w EPP, niż gdybyśmy mieli mieć Viktora Orbana w innym miejscu. Uważam, że jest możliwe porozumienie. Tam pozostały postawione pewne warunki. No jest pytanie oczywiście, jaka będzie odpowiedź Viktora Orbana. Pytanie do pana profesora Karola Karskiego. Manfred Weber, polityk CSU, który najprawdopodobniej ma zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, wzywa Viktora Orbana do przeprosin. Porównuje Viktora Orbana do Kaczyńskiego Jarosława. Jak pan się odniesie do tych słów i do tego sporu, który jest wywołany właśnie na linii Viktor Orbán, Komisja Europejska? No, kilka kwestii. No, czy Jean-Claude Juncker nie jest najmocniejszym punktem wizerunkowym Unii Europejskiej, więc te zdjęcia zataczającego się Jean-Claude Junckera no, obiegają wszystkie serwisy światowe. Jednocześnie no, nie jest to osoba, która jest zdolna dotrzymywać danego słowa w wielu kwestiach. Przypomnijmy sobie kwestie dotyczące badania w Polsce praworządności, obietnice pana Junckera dotyczące zamknięcia tej procedury. Udało się to wiele, wiele miesięcy później, ale bez jego już udziału. Pan Manfred Weber jest ciekawą postacią, aczkolwiek ma on też wiele jakby niefrasobliwych wypowiedzi. Na przykład? No na przykład taka, iż należy dokonać ostatecznego rozwiązania kwestii migrantów w Europie. Przypomnę, że ostateczne rozwiązanie to jest termin, który Niemcy stosowali wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Odwoływanie się przez polityka niemieckiego do takiej retoryki jest bardzo nieszczęśliwe. Jednak Niemcy powinni mieć o wiele większą wrażliwość i wiedzieć, jak wielki spadek po sobie negatywnych emocji, ale także tego zła poczynionego przez ich przodków pozostawili. Więc no, Manfred Weber no, nie ma szczęścia do różnego rodzaju sformułowań. Także i tutaj, jeśli używamy tego pojęcia, to można powiedzieć, że posłużył się nie językiem miłości, a językiem nienawiści. Ale no, to jest tak, no, mówimy o wewnętrznych problemach Europejskiej Partii Ludowej. Jest to ugrupowanie, które z pewnością będzie miało o wiele mniejszą reprezentację w Parlamencie Europejskim po wyborach. Poszczególne partie. To jest ta pewność, panie profesorze. Dlatego, że jest o wiele niższe poparcie CDU-CSU w Niemczech, które mają tutaj swoją bardzo silną reprezentację. Także prezydent Macron zapowiedział już, że ci posłowie, którzy wejdą z jego ugrupowania za silą liberałów, czyli ALDE, oni w tej chwili w większości są w IPP. W tej chwili już to jest drugie ugrupowanie pod względem wielkości w parlamencie. Może być ugrupowaniem trzecim. Posłowie Macrona nie byli w IPP. Także tutaj byli republikanie. To jest pytanie oczywiście, ile republikanie uzyskają głosów. Ale będą zasilali, liberałów. Ale to już jest pewne, że Macron taką deklarację złożył, że oni nie pójdą do socjalistów, tylko do liberałów? Tak mówią posłowie francuscy, z którymi tutaj rozmawiałem. Są dwie różne opcje i tak co dwa tygodnie się zmienia troszeczkę. Ale to jeszcze ale tutaj to znaczy... Tak jak powiedziałem, no mamy do czynienia z wewnętrznymi problemami IPP, z wewnętrznymi problemami polityki francuskiej. No właśnie, panie natomiast profesorze, na tym tle Polska się rozwija, dobrze. PKB rośnie w sposób bezprecedensowy, bezrobocie bezprecedensowo niskie. Miała, panie pośle, panie profesorze, czy problemów a tam nie zapaść będzie, gospodarcza. Czy problemów nie będzie miała grupa europejskich konserwatystów i reformatorów, bo jak wiemy, bardzo duża część EKR-u to są Brytyjczycy. W Wielkiej Brytanii nawet przewodniczący EKR-u jest też z Wielkiej Brytanii. Czy tutaj nie będzie zagrożenia dla tej siły? Gdzie będzie miejsce Prawa i Sprawiedliwości po tych wyborach, jeżeli Wielka Brytania tak, a nie inaczej nie będzie głosować? W tej chwili EKR jest trzecią grupą polityczną pod względem wielkości w Parlamencie Europejskim. 19 Brytyjczyków, którzy są w tej chwili, jeśli dojdzie do Brexitu, a zapewne dojdzie, bo to już zbyt daleko zaszło, opuści Parlament Europejski, nowi na ich miejsce nie zostaną wybrani. Natomiast według wszelkich szacunków ta nasza frakcja będzie o wiele większa. Mamy do czynienia z przedstawicielami, jak ostatnio liczyłem, to chyba 15-17 delegacji narodowych. We wszystkich państwach członkowskich te partie bardzo wiele zyskały od czasu wyborów, które miały miejsce 5 lat temu. Nie obawia się pan przyszłości EKR-u w każdym razie? Nie, to jest akurat grupa, która rośnie, grupa, która będzie miała znacznie większy wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Pytanie do pana posła Andrzeja Grzyba, jak pan ocenia zmiany w ogóle w Parlamencie Europejskim, bo tak jak mówił pan profesor Karol Karski, no jednak nastroje w Europie się zmieniają, jest coraz więcej ugrupowań antysceptycznych, antyunijnych, czy będzie ta szala widoczna? Znaczy, oczywiście, no, tutaj nie można mówić, że się nic w Europie nie zmienia, bo przecież od czasu właśnie kryzysu finansowego, a później gospodarczego, mamy do czynienia z przewartościowaniem, moglibyśmy powiedzieć, tego tak zwanego mainstreamu, jak się często używa, bardziej lubię tego stwierdzenia, politycznego w wielu krajach. Tak? Nastąpiły podziały, powstały nowe partie. Też niektóre tak zwane nowe siły przejęły, jak w wypadku Grecji. Syriza przejęła odpowiedzialność za wyprowadzenie Grecji z kryzysu, a nawet ostatnio słyszę, że po tym porozumieniu czy Macedonii Północnej, teraz już właściwie tak powinniśmy mówić, z Grecją, nawet kto wie, czy nie będzie inicjatywy, żeby zgłosić obydwu premierów do pokojowej Nagrody Nobla. Jest aktywny Matteo Salvini i jego liga. Matteo Salvini też jest bardzo aktywny. Ruch Pięciu Gwiazd i Matteo jest podobnie bardzo aktywny i tutaj on akurat też pewnie odegra dużą rolę, choć jest olbrzymi progres, jeżeli chodzi o poparcie dla Salviniego. Ale też przy okazji powstają zupełnie nowe ruchy w innych krajach. W Hiszpanii na przykład ostatnio mieliśmy zmianę polityczną w Andaluzji, gdzie po 40 latach socjaldemokraci czy socjaliści stracili większość, a Europejska Partia Ludowa wspólnie właśnie z nową partią. A jak pan ocenia tą Konfederację Narodową, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, jeżeli chodzi o wybory? Wie pani, obserwuję to, natomiast nie wiem, jaki będzie finalny efekt, choć nieraz tego typu inicjatywy mają jakieś znaczenie w finalnym okresie, kiedy już jest kampania wyborcza. Co przykład, że Korwin-Mikke był przecież posłem w poprzedniej kadencji. Pytanie do pana profesora Karola Karskiego. Czy Prawo i Sprawiedliwość widzi możliwość współpracy z Konfederacją Narodową w Parlamencie Europejskim? To znaczy, z pewnością to są ugrupowania, które nie mają takiego samego programu. Pan Korwin-Mikke był w tej kadencji posłem i już nie jest, złożył mandat z wielu różnych powodów, które tutaj nie czas ich omawiać, natomiast jakby sam nie widział się tutaj jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To będzie ugrupowanie o wiele większe. Także chociażby z tego powodu, jak już powiedziałem, że te partie mają o wiele większe poparcie, które wchodzą w skład naszej frakcji. Czyli nie będzie koalicji z Konfederacją Narodową. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj bardzo duże poparcie w szeregu państw członkowskich, także w Polsce. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest o wiele wyższe niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Musimy postawić trzy kropki. Nie powiedział pan, czy ta koalicja będzie, czy nie będzie. Może się okaże w przyszłości. Pan profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość z Brukseli oraz w studio w Warszawie. Pan Andrzej. Pozdrawiam moich wyborców na Warmii i Mazurach. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwu życzę miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za odkurzacz bezprzewodowy Bosch z zestawem akcesoriów po 70% rabacie zapłacisz jedynie 239 zł i 70 groszy, a za prostownicę lub suszarkę Philips z technologią Moisture Protect po 70% rabacie zapłacisz jedynie 119 zł i 70 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. I truskawki 37% taniej, 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie.